踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の تو وتيك ألو كاش تيكو لا شويني كي ترى وهاتوا أيوانيا من أو ألو كايك تشاوي رشي هيا باش تيكي تر بانجيكم إيما أروين ليرا خوم باتي سزاكاني إيام باش تيكي تر أقل لما وي نيو كاد جميرا لم شاخنة چون درو إيرمان جينا هشت او كاتا دايكم بكوجا ها اه انا كينوا تو اتبي بمري اگر لما وين يو كاد جميرا شو ندر ولا مشاخه وير ما جهشت او كاتا ام ما تشكي سر ما تمكيت باشا باشا دايكا كيلوا چون نتواني فرماني كي بيبزياني آوا درب كي اما زور مسنا تو زور قوربوي ای هاوار، باشه رگو پی ایا او کارب که پیام بله؟ او تنها یک دعوه کاری بدیه هنه خود ازانی؟ که وای اتوانی مرجع کشی با خود دانی؟ باوکا، درگا کب کروا؟ امی کمن پی آلم شتی لش کندن شارزه، بلام لچاره سرگردن شارزانیه. کاتی چاره سری اکات، ابی دز بالا آمان جکا اگینه هزه کی کار نکه. اگر لما وینیو کاد جمیرا لم شاخه چوی ندره و او کاتا اموه ما چکی سر رو متم بکی من گونو الوکا رزگاره کم امی که من پیالم شتیلش کندن شارزه بلام لچاره سر کردن شهر زانیه کاته چاره سر یکات ابی دزبال امان جکا اگینا هزکی کارناکا من گونو الوکا رزگاره کم بدلنی ایوه شتی و محاله محاله شتی کیرم شوی حل بروش اندریتاوا من هزی پیویستم نیبو اوی قرصایی کیرم شوی حل بگرم ناتوانم کیلوا او تو اصاله شوی ای باشی؟ بله من خریک ما گره ما ای کارکان لگل گون چون بو؟ با خدی آور من نبو کاتل باری که تو شواگه در من کرد هیچ کار دانو یک مال سر امریکان نبینی و خلکانه که زورات نقصان لگلا کرد بلا هم هیچ کار دانو ایچی نبو باشا تیگیشتم گومانم لوه بتوانین برگ آسایی که چار سریب کین باسا بلا ما که چیلوه چون که اروکو پیمان بود گون بلا اینو گره بسی بکاره نوا بو اوی بو ماوی رجه چی زور نین بدست بینه ایوانیا بوی باشتر ویم کاره بو حلو شنری نیا نکدانی اتو آنین چاور رب کین تاو کاته هیچ رگه اک مالا بردستان امینه پیجه وی رگه مترسی دار بکر بینه بمبورا وادیارا تو بحالا لمن تیگیشتی باش گیو لقصکانی من نبو من باسی انجام دانی کاری هی زور مترسی دار ناکم لراستی اتوانم او مسو گرب کم که گون چاک بیتوا با منم کاره لستو بگرم ور رگه کم لو آستانیا که حلو شنری نین بکر بینم بلام کیشک لواه چون بتوانم بگم لای ایوا ام جاریان ام کارا گورتین برنگاری ابی بومن نازانم چی بکم او تو ما بست چیه سور داوی لی بردن اکم گورم کیلوا اما توی گوتو نا توانم رگت پی بمن پیودی تواب کیت با او کاری اوی پیوندی هی بنهینی خیزانوا بلام هیچ نهینی کم پینو تو اما راز نیه تو او تدتوانی اوم سو گرب کت که گوند چاگه بیتاو و مجام عجبو بوتوانکانی الوکا لیستایا تو لناو ملکی خزانی زلدی که بلام لدروی سنورکانی دوخی آماده باشی لپلی چوار بسر تا اسپین رید گورم کیلوا کوایا چاوره کرد تا اوکاتی آمار جه بموراو بم تو زور نرمونیانی لگل مناگو تو نازانم مبست چیا پلیچوار وادیارا باوک می زور تو را کردو کاتی اندامی لخزانه که لدروه بی او کاتا لدوخی آمده واشی پلیچوار بی دوخی قدقه کردن لسلوی که ایلیت یان که ای کات جبه جیه کری و بو اوی ام قدقه کردن بتو بیت هندی لخزمت کارکان یان اندامانی خزانه که اسپیر درید بو چاو دیری کردنی آمان جکا و کاتی او قدقه کروانه ابزندرین خیر آمان جکا دزگیره کرتو اگر اندریتو بو مالو و باری آماده باشه که باشه و ایشی خویانه برزه به تو بو پلی پینج و لپلی پینج دو لو ساده که آمان جکا لسنوری ملککانی زول دیگا چه تا دروا خیره آمان جکا دزگیره کرد باشه بو چی؟ او کارکه اویا کرسته یکت بردو ببی پرس و برحالستی کردنی باو کدایک تو بکرهنانی هراشه کردن او تو الوکا بکرسته ازانی؟ سه جوری قداخه کردنه یکم بو پرستنین هین یکانی خزانه که ابی آمان جگه قصه یعنی هیچ کرسته یک لگل کسانی نناسره و آلو گرنه کهد ببی پرس و بابتو کردنیم قدقه کردنه نبی آمان جگه هیچ کرسته یکی پیوندی کردن بکر نهینید من پیشتر هموش تیگم چاره سر کردو دوم با پرسنین هین یکانی خزانه که ابی آمان جگه بدرجه رگه که لیگ متر زیاتر لالو که دور نکوی تو باشه باشه نه هلم لپیش چاومون بید سیم با پرسنین هین یکانی خزانه که نبی رگه به هیچ نناسره وی سبارت بتواناکه الوکا هیچ شتی بزانه به هیچ شو یک زور بباشی ازانمو خوشم ابی ام کارا جب جب کم چون که بم شوی ناچار نبم بو همو جاری کاتی داوی شتی اکم داوی مولت بکم رگه ایم تو همو شتی ریب کهی لکاتی گشتا کمانه ازانم من بوشی لیرم بلان بو چی کناریا لگل ایمه ای گمجا پیویست لگل الوکا بیت نا توانم اتمانه بگم جی کیو کتوب کم بو اوی اگه دار بیت پیویست بنی گرانی ناکا ایمش لگل ایوه ایین چون که گورم سیلفا پیوه ای که دو خزمت کار باز نابی بو اوی بو ایمش لگل ایوه ایین بو اوی چو بونه؟ براستی باوکم تو رایا دیکیشن یا هیچ رفتاری که سیر نکم چون که باری آماده باشی پلچوارم لسره. گیو بگره کیلوا، من وکو دایکو باوکه یان وکو گوتو میره بان نابم لگلتا. یک حالا او گرین مو بو مالاوا، هیچ تی اما ناگوره. اگر بر حالستیم کی او ادبورین موا ام قصه وکو گواره لجوب که. بله بله بله تا کشت که گورم کلو ار رگی پیاد بمشی و یک قصه نگل بکاد لنیو همو کسکانی نیو کشکه که ما مستاد سو بونیه رگت پینایم برا کم پیتر سینیب؟ بمبوره براستی تو زور رو خوشی الوکا دوباره اینا کموا استشتی کم با درکوت من کشم هی لگل جنی پیر نتوانم مامالا لگل ابکم براکو خوش شوی تو؟ فریشم خوش شوی کوایا ابی هرشتی که پیبله بخصیب که وانیا باشا گورم کیلوا پش به منی بسته همو امش بو اوی هاورکی رزگار بکا سر رای او مترسیانی که توشیه به منی شیر متی ایم تناند اگر پیشکش می لسر بدارنم تناند اگر جیان میشی لسر بدارنم یارمتی ایم من امانم بخوش حالم من کاناریم منش خوش حالم چی بانه؟ دانی نکتم بره؟ او داواکی لطسوبونه کرد اما کاری که خراب پلم کاته یا تنارد منیج نازانم که اولا کیو داواکاری کن یکات باشا بگو من پیتی ایم کیلوه لعسته روم و خوم حشاره ایم اما جواتای اویه که الوکا داوکاری ارسته هیچ کسی که تر ناکه ایوانیا تا او کاتی بوچونی خوم گورم خودی اگه مبستم چیا بگو من همیشه لنزیگ ایوامین موا یا ایشتا من داوه اکتر ما بو توانی انجامی باد کیشانیا هشتا درفت یکم لپیش ماو نا توانم داوی آواتی شیلیب کم بلام اتوانم حالی وشین ماو براکم او تو تو ری کیشانیا پیویس ناکسه بارد به هیشتی نیگران بید بگو من تو رزگاره کم رزگارت کم بله بله بله راسته اما موبایلی برس کیلوه نخیر نا توانم ولام یم پرسیارت بمو نا توانم ولام یمشت بمو کوابی لیستایا سرطا پیویستم با وی کتونای خودم پیبلی کوابی کاتی که خوش او کیه بو؟ او سلاو من ناوم لیاریانا اتوانی موبایل که بای ببرس کیلوه سبیره شش اما هنه یا دوریم بیره هنه توا ماوی که زوری بسراتی پر ریوه برز لیوریو بیر ما توا تو خواهن پرچه دراوه کل برز کیلوه لرگه بر اولاییو ولی استایا اولی جیر چاو دیری ایمه آیا بله بو ارمتیانی برز گوه بلا هندی مرجی تند هی ابی پابندی بن کورا جو بگرا مرز بو رزگار کردنی آوری چی او تو خواه بینی اگر پیویست با آگار بینم او او بدنگی چی برس کساکم دمت بدا خراوی بیهل رو او چی دوید برس کیلو جیانی خاتم ترسی او او برگی برولای ایو لدجی خزانک ایو وستاو ابی فیری او بید که خانواده زولدیک خانواده کی نمونه ایه یه ملیر مرج دانی بویده مداخو یو بگره ایگم جا گوتو تکا داویلی بردو نکم با من قصه لگل بکم موبایلک بردسم بمشوه کارک خیرات رو بی نگران مبا هیش تینالم که پیویز ببیلم یک حالاو اگر رمو بو مالاو ایوانیا سلاو ماوی که زور جمع ندنگه نبو کلوه کاتی اگن ایره با دو قصه لگلو کابره بکم ای تو باشی خود؟ بله بلام نتوانم هیچ روم کردن ویبم اما او متمنم پیبکی اوه ای که گوتو ایله جبه جیب که باشه دیتی گشتم که واتا بخصی لگم کم من سبارت به مرچکا پرسیاری لیکم لیکر ری با من قصی لگلاب کم تو برز موراوی وایا اما موبایلی منه من قصی لگل هاوری که خوام کم ای که وایا بو چی بیالم تو قصی لگلاکه ها اما پرسیاری چی باشه کاتی موبایلکم پیه ای والام تیمه و استما ون بلا برشاو باشه که وایا چاکی کم بوب که پیه موابه تو هر بنا خیر والامی ایتو که وابه لو کاتی موبایلکم پیه ای چون که من اتوانم اوشتب کم او کاری چی آسانه بو سلاو نخیر هیچ چینیه مرجا کانم پیه بلدی کاتی کاغی ناوی نابی هیچ کسی لنیو بیناکی آوی جگل گون نبیو هیچی تر جگلو هیچ کسی اگ بوی نیه لبی بیت تنانت دکتور کانیش؟ بله تنانت نخوش کانیش؟ بله اما نخوش خانه چی حکومی از آنی جماریو کسانه چنکرنو ام بینان ای کم جا تو آواز آنی؟ سلاو لمر جکانه تیگم ام کاره با من دانه اتوی چی بکید؟ ام نخوش خانه گوره و گوره پانشی گوره شیه و گراجی اتون بلکن اما جوری چی تایبت با گون لوی آماده کن شونک آماده کرد با اوی با اتون بل برو نجوره او بیانه دره و با دلنی ایو لو دلنی اب موکه هیچ کسی لباره او نزانه کسی رویاد لجوره تیگشتم اما داوکن من جبه جیه کد باشه تو ناو چیه؟ ناو مراو اموی ایتر لمودو اپیون دیکن من لگل تو بید کارا کتاو پیون دیشی دیگه هیا بیان چمی بم نوف منم دو خکا گور را اموی که رسکان لجوری چی درو آمادم کی باشه تیگشتی؟ نخیر امیری چاو دیری کردنیش نه تنانت نای پنجره شیلی بی راسته وادی اروان حلوشه نره چی نینیان هنو چون که نای نوی هیچ کسی بیان بینی بلام کلوه وای کر کارکه با شوی نوی تا که حلوشه نری نینکه لبینای کومالای راوت شکانه و تیان گون رزگار نکرد بلام شیلوه و تیبه به هیچ مترسی گتوانی چاشو کتو نخیر بالا بابتا کنه کولی نوی چیلوه او تیه به هموش تیه بو من دانه جوه گرتن لاو ره که و دوام هلیه کهت متوانی پیب کنی یا سایی چی برچه او رونه تیه گیله و کاری پیوندی کردن با کیلوه بو تو بجه یالم برز موراو باشا آها باشا بو منی دانه ای تو چی اکی؟ هنی کز هیه پیویست بروم و قصیان لگلاب کم گون اجنگی لپی نوی منویا او تو لکیوی تو چی اکی؟ با چی والا می پیونده کن نایی توا؟ کورا بیکا بمشي ويا جوني شينا كان ريزي على خواستكاني سروكي بيشو قرد وبا من دوبونه وكارمان قرد بوي ام دوخي يستابيالي نوا واماج مانا ويا ام كومالا يبرو باشتر ببين دنگا كانتان ببيويكا بكي اين بفيرو ناشد اتوان نو كارد دوم يابنوا ولا همان كاتا من دلنيام هندي كز رازينين لم دوخي يستاي كومالاكا يانا تانوية ناكو كيب خانا نيوبر يوبرد نكان سر رايوش أبي داوي وطن لبكم نابل الرقي دنگا كانتان اوش تدر ببرن لسرم سكوية بخيرات نتانا كريد بوي بوشيني خوط اندر برن تنها بيقصب كان هارجيز هول يوانا اين دنگي كمينة نهيلين چونك اوابيت هوي تيك چوني هل بجار نكا لبروا خو من لو بدودا قريد اما ما نوه دم هل بجار نا بشويكي زور جوانو بشويكي زور رقو بيك بر ريو بسيت استا اما ليرا جين من لقلا او همو صالة كاري هلاكاتو هر لبروا بيو استا سزاب دريد بلا مهو يشتا خوي بيكي لجيوني شينكان داني اگر تاني ودنگ نين او بيش نيارتان بوكم كدنگ بوبان ها اما هر تانا قلتيك بو اما دوين اركا كسروكي بيشو با ايما اسبار ابي همو كومالكا كارب كان بو يمكارا بسر كوتوي تاو بيت زور باشا زور سفازي تيدري سروك کیا گره رو بسر کشی کرد و پلب کلو کاره استاش درفت به همان ادرید اگر تانمی بوچونی خودتان در برن یا نتانمی پرسیار بکن اواد از برز کنوا باشا بر ریز بیا ادریجا چاکت راشا کفرمو چیت هیا من ناوم لیوریو درچوی کوملای دوسا وشتاو حود پرسیار یکم هی آراسه و کسی بکم کناوی جینا اما باوشی گونا بو چی تو نچوی بو سردانی کردنی گون بیگو من تو استا ازانی دوخی او چونا ایوانیا باشا استا بای گل والامکی بگریم زن چیلی سرطا پیواندی تو چیه بگونا؟ ایم هاوره یکین تیگشت رز لو اگرم هیوادارم هر وکو هاورن بینو اما هموش تک ولامی پرسیاره کم بروا یا برو سردانی که برو سردانی گون بکا بیست باو هنده هاوره وکو توی اماش بس باو پیامو ابی ولامی خود تو ورگفت گالتم لگل مکا تو ازانی گون چند تامز روی بوی تو ببینه اگر قصه لگل آبکه اول وانه چاک ببیتوا حل برو تو پیویسا بروی تو تنیا یک جاریش بی سردانی گون بکی آیا او داوی کر که من بروم با سردانی آدی تو اون پیبلو نه تو آنیشتی چی وابلی اگر بشیوه ای گمشو ای گمشو ای بیانده نبا بکره او تو هر بو مردن باشی اما زور مزنا بخش رسو خون کبونه به تعادل مغفر راچکان بینن بویا اوی آماده را بوان رب گینن که آماده نیم هر ایسا اگادر یک کنوا پیان قلن که ابی بینن یک دیمن بین どこまでもいつまでも世界に飛び込むのか照らし出す خانواده زولدیک پلانی جوار او جوری هست سبارت با علوکا و او پیاوه هرگیز نگاره لزنجیری دادوا جادوگرو خزمت کرد.